Halis Karabirli. Bazılar olistan sevarlar. Shubhasiz hech kutmaganimizda qo'ldan boy berdik ba'zi narsalarni. Juda xohlamaganimizda qo'limizdaligida va yo erishishga oz qolganida. Biroq bularning hech birini endi qaytarib bo'lmaydi. Qaytargan taqdirda ham avvalgidek hayajonlantirmas balki. Va ayni shu lahzada yashayotganimiz hamda o'tmishning go'zal xotiralari eng oliy yutug'imizdir. Boshqatdan boshlash mumkin emas. Hayotingda kelgan joydan davom ettirish mumkin xolos. Zero, buni qabul qilishdan boshqa yo'l ham yo'q. Avvaliga uning ham yarador ekanligi sizga yoqadi. Ammo vaqt o'tib shunchaki yarasidan xalos bo'lish uchun kelganini anglab yetasiz. Yangidan boshlamoq uchun meni tanlama. Chunki hech qanday yangi munosabatlarga muhtoj emasman. Zotan insonlarning yangi boshlaydigan munosabatlarga sira ishonmadim. O'ylab qara, shuncha narsani boshingdan o'tkazgansan. Kechirasan. Boshimdan o'tkazganlarimning hammasi shunchaki yomon tajriba edi. Aslida yashashni endi boshlayapman demoqchimisan? Chindan ham bu senga ishonarli tuyulyaptimi? La'nat izlaring tamoman yo'qolib ketdimi? Kimnidir bag'ringa bosding, o'pding, isini va ovozini o'zingnikidek qabul qilding. Uyining eshigiga olib boradigan yo'laklarni hatto ko'zing yumuq holda topadigan bo'lding va to'satdan hammasini unutding-u, o'tdi ketdi shundaymi? Yo'q. Aslo. Men hech kimning yangi hayoti bo'lishini istamayman. Qayerda biror halokat bo'lsa, shunga yo'liqqandek his qilaman o'zimni. Qayerdan qichqiriq eshitilsa, men ham baqirayotgan odam bilan birga baqiraman. Sen ham shunday qil. Baqir, jim bo'l, yiqil, oyoqqa tur va bulardan aslo uyalma. Agar puch bo'lib chiqqan xayollaringning sababini mendan qidiradigan bo'lsang, buni ham to'g'ri qabul qilaman. G'azabingni so'ndiraman. Orqaga surmayman. Senga bag'rimni ochaman, chunki samimiyatning bahosi yo'q. Masalan, onangdan birinchi tarsakini qachon yegan bo'lsang, ilk bor qayerda qoqilgan bo'lsang, qaysi taomlarni xushlamasang, qachon bor kuchingni yo'qotgan bo'lsang, hayotdan ne vaqt nafratlangan bo'lsang, tunning qaysi soatidan keyin uxlaydigan bo'lsang, xorg'in bo'lsang, gavjumlikdan bezgan bo'lsang, kimdir seni sevaman degan holda aslida sira sevmagan bo'lsa va bu barcha bo'lib o'tganlardan aqlingni yo'qotgudek bo'lsang-u, ammo birovga aytolmayotgan bo'lsang, menga yoril. Sezdingmi? Quvonchingni hamma bilan o'rtoqlashishing mumkin. Seni eshitishadi. Hatto g'ayirliklar kelsa ham bildirishmaydi. Lekin hech kim bir yiqilishning qanday bo'lganligiga qiziqmaydi. Faqat ayblaydi. Xuddi jirkanch bir narsaga yo'liqqandek, aftini bujmaytirib qaraydi. Ich-ichidan rohatlanib kuladi. Bu ham senga kam. Sen bundan ortig'iga arziysan deya sevinadi, ammo o'zini senga rahmi kelgandek ko'rsatadi. Shuncha vaqt o'tib ham insonlarning asl basharasini ko'rishga qiynalayotgan bo'lsang, yanada diqqat bilan qara atrofingga. Yoningdagi insonlarning aslida nima sababdan yoningdaliklarini bilishdan qo'rqma. Va shu boisdan ham mendan yangi munosabatlar kutma. Qo'yaver. Qayerda qoqilgan bo'lsang, qo'l cho'zay, yoningga o'tiray. Yo'qotadiganimizni yo'qotaylik. Nima bo'pti shunga? Birinchi marta bo'lyaptimi bu? Ko'pdan beri tayyorlamagan nonushtalarimizni tayyorlaylik. Avtobusdan tushishimiz kerak bo'lgan bekatdan bir necha bekat oldinroq tushib, piyoda kezaylik. Uyquing qochgan paytlari tunni birga bedor o'tkazaylik. Zotan hayot shu emasmi? Bo'lib o'tgan narsalar uchun ko'z yosh to'kib, ahmoqona tasallilar axtarish o'rniga endi men borman deya bilmoq. Ana shular bilan kel menga. Haqiqatlaring bilan, yo'qotgan kuylaring bilan, eshitishni unutgan so'zlaring bilan, qo'msaganlaring bilan. Qoqilib tushgan joyingdan tur endi. Qani? Tezda qaddingni rosla. Qo'limdan tut, boshingni ko'ksimga qo'y va yuragimni sasini tingla. Oyoq kiyiming o'lchovini, iforingni, ovozingni, kepakli nonni yoqtirish yoqtirmasligingni hali bilib olaman. Menga mana shular bilan kel. Ammo menda aslo yangi munosabatlar kutma, chunki inson qanchalik achchiq bo'lmasin, o'tmishi bilan bir butundir.